Barañengo eta Iruñeko bilduko udaltaldeak ona etorri gara, Barañain eta Iruña bitarteko mugara. Salatu nahi dugulako zonalde urdina den zabalpena nola egiten ari den. Duela 14 urte martxan jarri zen sistema hau. Sistema hau lotuta dago beste mugikortasun eredu batzu bultzatzearekin, baina uste dugu Iruñaren kasuan ez dela horrela izan. Eta beraz ez dela kotxearen erabilpena nolabait penalizatzeko edo ez dira neurriak hartu. Eta beraz, zonalde urdinak eta honen zabalpenarekin aurrera jarraitzea ez diogu zentzurik ikusten. Gainera uste dugu, sistema honen zabalpenaren prozesu honetan ez dela parte hartzerik izan. Eta beraz, ez da kontatu ez Barañengo eta ez da ere Iruñako biztanleriaren iritziarekin, ez da eragile sozialekin iritziarekin, ez komertzianteen iritziarekin ere, eta hori ere salatu nahi dugu. Horregatik, Eba komentatu duen guztiaren ondoren, pentsatzen dugu, bai Bildu Barañainek, baita Bildu Iruñak ere, behar beharrezko ikusten dugu, eragile sozial eta indar politikoek, gai honetan esku hartzea, eta bateratua izango den irakurketa orokor bat egitea, zonalde urdinaren inguruan, batez ere bi eremu horiek dituelako, ez da, alde batetik mugikortasun eredua erabat aldarazten duelako, eta bestetik ba herritarren herritarrei zuzenkire bai eragiten dielako. Zentzu honetan Barañengo eta Iruñako UPNri ere bai aldarria egiten diegu, eskaria egiten diegu, ba honetan guztian arreta zibiltzeko egoeraren arduradun nagusiak direlako. Ondorioz, esan den arazo tekniko guztiengatik ikusten dugu aparkatzeko sistema gaur egungoa nahiko mugatua dagola, eta bai ikusten dugula berrantolaketa bat utxetik hasita bezala, eta bai Iruñe herriko osoko ba, plan mugirkortasun plan batean sartuta, eta horren ondorioz ba, eragile sozial, auzokide eta merkatari bakapa bezala, ba, beraiekin kontutan hartzea plana egiteko.